سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم دیتا ویلکی گی سورت محمد او دویم نم دے دی سورت القتال دے ہجرت نروس نازل شوئے دے مخی دا روس تر حدید و مخی سور رادنا پینزن اوی دے ترتیب نزولی قرآن کریم کی وصل اخدم روس تر سورت احقاب نازل شوئے د دې ځنه رسته سورې قاف پورې څلورم باب چې دی داغې د اخر دی چې پورې دی کې دا درې سورتونه دي د څلورم باب د سورتونو په لحاظ سره چې دی کې سورې محمد او دارنګې سورې فتح او سورې حجرات شامل دی پدے کی جگم دے سے ذکر کئی مسئلہ قتال او دارنگی آگے تا ترغیب او نظام آگا با ذکر کئی پدے دری صورتوں کی ذکر محمد کی دعوان قتال نا او ترغیب آگے تا اور کسر را تشجیہ نا سورہ پتھا کی بے بشارات اور کی بیب تلاس او دارنگی چی دا قتال نروس توافت حرازی او سور حجرات کے بے ذکر کیا داب دا معاش روس را پتوحاتنا او دارنگی خوریدل دا دین دا اللہ رب عزت او دا مخی سر ربط داو مخی صورت کی اس بات دا توحید وان وز ذکر کی چی دا توحید دا پارا جہادو کی دا منکرین سر دارنگی پا سورہ احقاب آخر کی ویل حاضا بلاغ دا چی دے دا بلاغ والا درسول والا یعنی کتاب دے یا دا مسئلہ درسول والا دا چور سولش نوز دلتا ذکر کئی چی جی ہاں چی دے دا ذریعہ دا رپارا دا بلاغ چی مسئلہ رسیر توحید دائر پر با جہاد کے بغیر دی جہاد ندانی کی دارنگی سورہ احقاب آخر کی ویلفاس ویر صبر کوام وہ سوی صبر دی کم ٹیما پور بکے بیان دی انتہار صبر کی لت دارنگی مخی ویل حال یحلکو ان القوم الفاسقون نحلاکی یہ مگر قوم فاسقان وہ سوئی پزور بر رقاب چٹون اولو ہوئے اولتا بیان دا علت دا حلاک اغبا ذکر کی دارنگی مخیر تبلیغ مسئلہ ذکر کلا چھ داور سوئی او دارنگی تبلیغ ذکر کدا پیریانو وہ ذکر کی چھ ٹول عمر با تبلیغ نکی اکلا با تور امرالی ٹوپک بامرالی ذکر دا صورت دا سر متصل لاؤ او رد دے پاچا بانی چاگئی و یرا پا اسلام کی یون تیول نشترے و استاس و اسلام کی بنائی پا دی اسلام کی شتکم چلنا را لے گلے پا ذر بار رقاب و چٹون اولو این تو ایک دعوار سورت سرا قتال پی سبیل اللہ سلورم آیات کی ذکر کے او دعوار توحید ومن ذکر کے او دا مقصد د قتال نه داور توحید نل سمات اورد شرک په لیلم شپږی شو دارنګ دې شاید اسماء الحسنا بیا په تکرار دا سلور دي او دارنګ صفات په لیا دې کې وڅلوي بل دې صورت کې احوال او صفات د منافقینو اتلستی احوال او صفات د مشرکینو اتلستی او احوال او صفات د مؤمنانو دارنګ اتلستی خلاصه رو صورت په صورت کې دوا بابونه دي اولنه باب د شلم پورې ده او په دې کې مقابله رب ما بین صفات د مؤمنانو او د مشرکینو کې او بیان د علتونو جهاد اته دا ذکر کې اولنی درې ماتم نه مې لسم یو لسم دولسم او څلسم آیات او دارنګ خطابات به ذکر کې ولست لپاره ترغیب جهاد ته دا دریم څلورم پنځم شپږم اووم یولسم څلورلسم پنځلسم اولسم آیات او صفات د مؤمنین لپاره ترغیب ترغیب جهاد ته او د لپاره تذکره د یادولو د قیامت اتلسم کې او اختتام په داور ته سره نولسم آیات بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم دیکھ دری حالات د کافرانو ذکر کړي د پاره د زجر او هر هغه څوک چې دا وصاب پکې وي د آیات هغه ته شامل دي الذين كفروا کسان چې کفر وکړي دي مخی ویل حلیه لکو اللہ قوم الفاسقون مخی نی صورت دلتا ویل لذین کپرون مانا پاسقان ما کسان نی کپروش گبر کڑے دے وصدو عن سبیل اللہ واری خلق لرا دلان دلنا تالانا دے دو مقصد دیا دارے چھ نور خلق آرے بلدارے چھ خپلم دلنا دلانے وقترے لازمی و متعدد دوارا اضل اعمالهم اناس گمراه کړي دي دلر اعمالهم عمل نور دي دلر نه خلکاړي نه الله گمراه کړي دي ولي گمراه کړي دي د وجه د عمل نور دي نه یادار اضل اعمالهم برباد دي عمل نور دي او مراد دي نه عملونه د خیر دي چور سره کو پر شرک کوي لکه عبادت دی کول او دارنګي خيستا اخلاق قیدین آزاد ول صدقات ور کول دارنګي خپل ولی پالن مل مسته کول د گاونډیانو سره احسان کول دا ټول دي مانا مانا کی خلق دلار د الله تعالی نه ذل اعمالهم نو برباد عمل نذی او برباد کړی د الله تعالی عمل نذی والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد أواكسان ذكر المؤمنان بينزها لا ذكر كلي أواكسان شيمان رولي دي وعملوا الصالحات وآمنوا كينيك مانا إيمان رولي دي وسردا أعمالم كيدان شي وزيم إيمان دي وأعمال بكيني وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد و ایمان روڑے پاس چنل شوی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی ارکل چدیم صورت کی مقصد ذکرو دا سس مقصد دیکی مانا ایمان روڑے بما نزل على محمد پاس چنل شوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی کله چې به دې صورت کې مقصد ذکرو د دې امت هغه څو د دې امت مقصد سره جهاد او دارنګي قتال چې الله پر راکه او دارنګي نبی رسول الله دې پر راغلی دیر وجن نبی علیہ السلام نے ذکر کو وامر بما نزل علی محمد ذکر اپ مخینو کتابونو کی بدینم سره مشهور دارنگ احمد سره او ایمان دولی پاس چه نازل شوی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی و حق من ربیهیم او دا حق دیر طرف پادر عبد دینا. اصل کی آیات کی بشارت شو کپرانهم سیاتیم او دیزن دا معلومی چه بشارت کپرانهم منسا لری بکی دینا سیاتیم بدی دیم ایمانی پر رب راوڑے دینا آبت اس شیل لکی اگناہونا باتی لکی بدی باتی لکی واسلحا بالاو مودارنگی خبکی حال دیم. اللہ رب العزت بردی و حال خکی ذالک بی ان اللذین کفروا تبعوا الباطل دا پدی وجہ چیقنا کسان چکو برے کڑے دے تابیداری کئی دا باطل مانا دا دی خلق و عمال میں برباد کرنے دا کافروں ولی دا دی وجنان وجہ دارا او دارنگی دا سیئات الابرار نمت شے تجاوز کلے دے ولی مکلے دے تقرہ ابن کسیر ہوئے داغی وجہ دارا چھ ذالک بیان اللذین کفروں دا پا دی وجہ چھ قننا کسان چھ کافرانی تبع الباطل دیتا بیداری کئی دا باطل دید باطل تاویداری کیوان اللذین آمنوا وارچا کسان نشیمان روڑی تب اولا قمی ربیم دید تاویداری کی دهاغ ده طرف درب دینا کذالک دارنگ یزیب اللہ لنناسی امسالهم دعشان بیانی اللہ خلق الرامی سالو نردی اللہ رب العزت تدامی سالو نبیانی دکاپی رو دام دارنگی رمواحدین رو دام چر کافران اعمال برباد او د موحدین دا آغی تاجرون اور کولے کی بلکہ دا آغی حال برابری گئے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَامِ پس کلا چیتا سمخا مخشدہ کسان سا جگو پرے کڑے دے نوائی سٹھنا ردیئے سٹھونے ہوئے پذر بر رقا دافا چرا پائیتا پریائی دا مانا کل چتاسو داغی مقابلی ہوئی ستاسو یوشان سپات داغی بلشان سٹھونے ہوئے حاصل دارے چدا پدا غدوارو قسم حالاتو باندی تپری دا مانا مومنانو کل چستاسو دغه وچت حالات دی او ستاسو مقابله کافران دی او داغی احوال دی ذلت ناغی در قتل کی دپاره دی چې دا ذلیل او صاحب دی دنیا نلری شیم پس کلا چې تاسو مخامخ شنا کسان سره کپروچ کافران دی پر ضرب رقاب نوائی سٹو نا دی حتی تر دی پوری حتی سردی پرو لسٹو نو اذا اسخنتموهم فشد الوثاق چکل خیوی نتوی که دیدی نکل که تلال داغی فشد الوثاق اشاره دیتا چی مومن را پیده سمانا لری کون که را کافرانو دی لیکن مقصد پر پکی بخل کو بانی رو باچه ولی دا پار دیدی چه بید بومن مخلا نرازی در دیر وجنا در دیر قتل نروس و آمر در قید کول والا ورکلی ری چه قتل وکی نو بی خیر قید کولیمش فا اما من نو بعدا و اما پیدان نو یا خوبا احسان کولی روس تر دینا او یا خوبا پیدیا واخلی دینا سمانه دا چه مرگ مکو اینم تو یک اللهم مردارم کلدن داغی نروس تو بردین او رو پی پرو گرزید بی پی نور سکوی نور چکم دیا اوانی سی قیدی کئیم چه قیدم کلنو داغی نروس تو بیا یاد دا سپرید و احسانا نو یاداره چه پیسی تیواری پی دیتی واری چه مرگری پی مزدود چه در وجنوی پا اما منم بعد و اما پیدا نجا خو با احسان کوي رسول دینا یا خو با تی پیدیا دینا واخلیم حتی تزال حرب و زارها تردی شکیر جنگ والا وصلخ پلا یعنی ترسو پوری چه ناس نی دا پوری و سردہ کار کوئی چکلا کی ناس تل دادی سمانا دا چکی دی حرب و زار پلا اوزار الحرب بی صلح صلح تم دا غشراش چه بس نور جنگ نکو صلح کو نبی پریده و سکو سصلح یاد آده چکی دی جنگ اوزار شمانا اسباب دا جنگ چه آغا شرک و کپر دیم کپر و شرک پریدو نبی اوزار جنگ مکوان ذالک دا خبر دان ولو یشاء الله کو اختل اللہ تعالی لن تسر من نبدل بوا اخل دینا کو اختل اللہ رب العزت نبدل بوا اخل دینا لن تسر منهم ولو شاء الله دیس مقصد دی جملہ کیا سر کی ذکر کی حکمت دا پرزیت دا قتال چاہت شے ابتلا کولی پا بندگانو بانی او دارنگی دا حکمت پر طول پر پرائز دا اللہ رب العزت کشتا چی امتحان دے پی انسانان ولو یشاء اللہ لانتصر منهم کو اختل اللہ تعالی نبدل بواقل دینا ولیکن لیبلوکم لیکن حکم دا قتالیو کو تاستا ولی لیبلوکم ندیر پارا چی امتحانو کی بتاسبانیم حاصل داو کو اللہ رب عزت غختلے ولو شاء اللہ چرتا غختلے اللہ تعالی چی غختلے چدیو نبدل واخلی مانا بغیر دا قتال نام نلان تسر منهم اللہ رب عزت بتا خستے ولیکن لیبلوا لیکن اللہ رب عزت امتحان کو کو بتاسبانے چی امتحان امر یو کو پا قتال سر چتا سو سر جنگو کی ولی دا دیر پارا چ امتحانو کی بتاسبانی بعضکم ببعضن امتحانو کی نبازو ببعضو بانی والذین قتلو فی سبیل اللہ و آکسان چ شیدان شو پلار دا اللہ تعالی کی فلن یدلنا مالاهم پسی چری ببرباد نکلیش عملو نردی حاصل دارے چ دا مومنانو عمل نبربادی فلن یدلنا مالاهم سیهدیهم و اصلو بالهم خامخا بلا رکی دیتاو کستا با کی حال ندیم دا خلکو لار بورتا کی سمنا پا دنیا کی حق تام او آخرت کی بے جنت تور سیم و اصلو بالهم پا آخرت کی بردی حال برابری و ادخلوهم الجنت عرپا حالهم او دن نوکی دی لرا جنت تا چی معلوم کلید دی لرا عرپا حالهم یومان دارا چه اللہ رب عزت دیو تا خودلے دیم داس بیور تا خودلے پاسانی سر کم سوک چلار چی خپل جنات باور تا معلومی کم مشکل باور تا نی آر را پا حالاوم اللہ رب عزت داغی تعریب کرے دیر پارا قرآن کریم کی داغی ذکر کرے داغی سپتو نی کری دی آر را پا حالاوم دارنگی ویدخلوهم الجنت آر را پا حالاوم مودنن بکی دیل را جنتا چی کستا کرے دیو دا خوشبیو کرے دیل را طیب حالا و مپسیرین وی داغی نبا خوک بیزی مزیدار طیب حالا و یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ایمان ولو کچیر تاسو امدادو کی دیدن داللہ تعالی دیکن بشارت دے کد اللہ ردین مدد کی اللہ استعمالت کی ان تنصروا اللہ کچیر تاسو امدادو کی دیدن داللہ تعالی یا انصرکم امدادو کستاسی و یثبت اقدامکم و مضبوط بکی قدمون استاسی اللہ بستاسو قدمون مضبوط کی نصرت داللہ دیدن بزار اللہ نصرت والنجین کپرو پتعسل لهم واد والنا مالهم واکسان چکا پران دین تبای دیل را دا مقابل دا مومنانو کی وَاَضَلَّ عَمَالَهُمَا بَرْبَادَ كَرِ دَلَّ عَمَلُونَ رَدِيم دَدِينَ مُرَاد عَقَل كَي دُونَ او تَدْبِيرُونَ رَدِيم مُخَالَفَت دَ مُؤْمِنَانَ او دَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ كِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَ پدي وجوان چي قنن دي بد گنے اچرا نگلي دَ اللَّه تَعَالَى دَ عَمَلُ او لَ بَرْبَادَ كَرِ او عَذَابُ نَ اور کول کِ دام دا وجرا فاحبط عملهم پس برباد کړی دي عملونه دي ولی برباد کړی دي ځکه کریمه ما زل الله دې کړ الله چې سره لګیل عبادت غني اپلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دی توی تخویب دنیاوی او دا کافرانو یو حال ذکر کرے او مثال دے دا حلاکت دا اداغی ذکر کئی مانا مکی خلق اللہ حلاک لئے چی دیت عبرت والی او دارنگی ورطو گوری اپلم یسیرو پی لردی دینو گردی پزمکا کی پیانزرو پچ پسو گوری کی پکان عاقبت اللذین من قبلی من سرنگیو حال اللہ کسانو چی مکر دینو چی اللہ رب عزت آحلا کری من قبل مکر دینا دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها چی حلاکت راو سلنا پاقبانی و کافران لرمیسل دی عذابون دیم دا ها زمیر چه ده عاقبت تراجی ده دا رنگی عاقبت دا کافرانو ده دا رنگی عذابونه ذالک بیان اللہ مولا الذین آمنو دا پدی وجه چه قن اللہ مددگار دا کسان ده چه ایمان روڑه ده دا سبب دا ما قبل ده او دا مومنانو یو حال او دا کافرانو یو حال ذکر کرده دا پدی وجه چه قن اللہ مولا دا کسان ده آمنو چه ایمان روڑه ده وان الکافرین دا مولا دا ما یقین کافران نشت مزگاران دی لرا ان اللہ یدخل الذین آمنو وعملوا الصالحات دیکی بشارت روز تر ذکر دا احوالو دا پریقیننا بشارت او دارنگی تخویب یقین اللہ تعالی داخلی آکسان چی ایمان روڑے دے وعمل صالحات ومن لکین ایک جنات تجری جنتن تا چی بیگی ومن تحتی علی نار لاند داغین والی والذین کفرو او آکسان چی کپر اکڑے دے تمتعونا پیدی اخلی دے ویا کولونا کما تا کولونا نام و خوراکی لکسن چی خوراکی چار پایان مانا دی دنیا کی دا سی لکت ساروی دا غین ورس مقصد نیم اگر خیرتی وَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ اَوْوَرْ زَيْدَ وَسِيدُ الْوَرْدِ دَي تفسیر قرطبی ذکر کئی چرا دیو حمد چی آج شی خیرتی او پر جنہ دی سبا چی سر اروان دیا غیر کلی وَكَعَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَا شَدُّ خُوَةً مِنْ قَرْيَةِ قَلَّتِ تصرید نبی علیہ السلام او تخویب دے منکرینو تا ورطوی چی دا تیر کم کلینا رایستر دا خلق دا دینا دیر سختو یعنی کلو والاو آغیق پل پیغمبران استری واللہ حلاک لیم دا بم حلاکی حدیث کی راضی ابن عباس عمر فرمائی کل چنہ بی علیہ السلام دا مکین آغار تاود مکیت وقتل اور تویل انتی احب ارض اللہ اللہ تدیر محبوب اللہ رب العزت دا طول ازم کن اللہ تا محبوب او دارنگی محبوب دا خرونو دا کلو دا اللہ رب العزت نماتا میم او کچیر مشرکینو زنی سرینو زبستان نمواتلین دایات نازش اللہ تسلی ورک وقعی من قریت اور دیر دکل والاونا یا شد قوتا من قریت کچاغ دیر سخو پتاقت کی دکلستا اللہ تیہا غا اخرجت کا چی تیرا استلی نتسمی و سرکلی دی احلقناهم ما حلکلی دی لرا فلا ناصر لهم پسنو امدادی دی لرا مانا دی بمحلاکوم او دارنگی وشوہ اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ آیا پس سوک چې په باخه دلیل دی له طرفه د رب زدنه پوخ دلیل الله رب عزت ورکړی دا دا تسلی مخکې ذکر شوله کومه تسلی او تخویب ذکر شو دلته راغی اسباب ذکر کوي او مقابله را فریقینم ده چای کې یو حال د مؤمنانو او دوه حالات د کافرانو آیا هغه څوک چې په پاخه دلیل باندې من ربه د طرفه د رب د دنا کمن آیا د په شان دا شاوانی دی زین له سوء عملی چکست شوی دتا آغا بد عمل دتا بد عملی چیر شرک و بدعت آورت سواب کاری واتبعو احواهما تابیوی دخل خواهش دخپل خواهش تابیداری کئی بینی نمارد بصیرت و یقین ده پا امر دا اللہ مثل الجنت اللتی وعد المتقون مثال ده جنتا چو عده شوید متقین سرام دا مبتدار خبر مقدر ده مانا پی ما یتلا علیکم چروس ستا سبانی ولست لیکیم مثال دا جنت متقون چه تر شوی ده پارا ده چا ده متقینو ده پارا ده مجاهدینو ده جنت مثال سنگره آغا داره پیها نهارو ممائن غیر آسین چه پایی که ولی ده داغو بو غیر آسین ده سیو برشن بای بد بدارا دنیا که او بدا سی کلب که بد بوی رازی شیب که رو غرزی لیکن دا جنت و بدا سین دیم غیر آسین دی نبای بد بداران وانهارو من لبن لم یتغیر طعم و دارنگی نهرو نبای داو شودونا چه نبا متغیر کی گی خونداغی دا دنیا شودو که تغییر رازی کلا لیکن دا جنت پا دی که تغییر نرازی حس کلم لکا مال دلتا غلط بوٹے اخری نای که بدبوی رش تغییر پا کرا شکی دا وڈی روز خرابی لیکن دا جنت دا چریاغ دا سنریم آئی که ایس تغییر نرازی وانهارو من خمر لذت لشاربین او نهرو نرید شراب و چخون ور که ایس کن کتا آل تدا چه این نهرو نرید شپایی که با شرابیم خدا دو دنیا شراب شان تبانی چی دا سری بانی سردر دیر اولی کلا پی اولتی و لگی آقا با دا سینی بلکی او دیر سپای او آقا با وطری دمی و دو رسنا وانهارو من عسل مصفا و نهرو نبیدا گبینو سپا کلشویم دا گبینو نا چی سپا کلشوی دیکی آقا کم جوس چر دغه نه استلای دی استلای شوی دمه و دغه نه دی ګلونه نه یای ته اشاره په دې کې خوراک هم نه دارنګ شپام ده ولهم فی من کل الثمرات و دیر پای کې هر قسمه میوی دا وسمه ته مات شو دا مخ رس کلو شی زونه لیکن دا کې مسره خوند او دغه و ده انه د خوراک هم بګیول کې حاصل شو او دا چې ګنده خاص ولوم پیه من کل الثمرات او دیر پر پایکه قسمه میوی خریبه ورسره و مغفرت من ربهما وبخنا د تر په در عبد دینه کړه داسي یو څوک د چا کمن مې کوربا هغه ته لکتنګي ما هغه څور کني چې ملمته ورکی سمځي نه یا ګرمي وی یا یخنی وی نو قربت هم بگی تکلیفی دلتا و مغفرت من ربهما و بخنا ده طرف آدر عبد دیم مانا اللہ رب العزت ده چا نخصب دعای که گینا چگنه اللہ رب العزت آقا ده چا پو ملمسی بانه قید که گیره دنیا ده خلق بشاد مانا طول عمر بدا خوشالو کی کمن هو خالدون فی النار دوست مقابل ده ده آقا سوک چه جهنم کی کمن هو خالدن پی نار دا سلی پشاند آ چاره چغمی شای پور کی و سخو ما ان حمیما پور کی و دارنگ اسکلی بشی بده بانی و بو خودکی دلی و بو بده تاور کولی کی آل تا میوی و شربتون و شرابون و شوده و دلتا گرمی و بری پا قطوا ما هم پس پریکی با کلمی دده احادیثو که داغی ذکر راغ دیده چه کلی وسکی نو داغی سر سمدست و کلمه کتا دیم او دارمخ کپلا بیم پی کور غرزی گرد سر من پا قطو آما هم پس پریکی باغا کلمه دیدیم ومنهم من يستمع اليك وبعض دينا سوق دي چوغ دي تاتا دا تقسيم د کافرانو اشاره چې بعض په دا سه عمل کوي او دا عمل د منافق دي او بعض دینا څوک دی چې وګ دی تا ته یستمع الیک معنا جاسوسی کوي یو دا وره یادار چې وګ دی څه خبر وتا حتا اذا خرج من عندك تر دې پورې چې کله وې ستاره خانه قالوا للذين نويا کسان ته وته نن ما چور کله شو ته علم دین صحابه کرام مراد چاغي دا علم ورکړل شوی په شهادت د قران کریم سره چا وته علم ماذا قال انفا سی ویل وس د دې یو مقصد داري چې دا تناس دې دنه او دارنګ دې په خبره نه پوي ځکه سوچونه به بل ځکی د دنیا سره فکرې وې دا وسی سی ویل یادار چې کړه دې وځي لداغی نروس تا میاد نور نتا پوست کئی چرا چی ویل زمان نروس را وطلو هم او مقصد دیو سی مقصد دیو داره چرا زمان پس غیبت خبر نی کئی چی غیبت خبران نی کلی یا داره چی دا استحضان وی او نپرد دو وجن دا خبر کئی ما دا قال آنی پا وسی چی خبر وکللی زمان در آواتل نروس حاصل داره دی تحقیر کئی دلنا پیغمبر اولئک الذین تبع الله دا کسان دي چې مهر لگاول الله تعالی علی قلوبهم فزنون دیوانه وتبعوا اهواهم او دي تابع داری کړی د خواهشاتو خلو نو کله چې سره د خواهش تابعداری کوي نو د دې پزلبانی به مهر والے کی مهر په والے شوی والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم د صفات د مؤمنانو صحابه کرامو که هدایش تر علی که نورم پک هدایش زیده گی والذین اوها کسان احتداهم اوها کسان چه هدایت بانی دی زادهم حودن نزید بکی هدایت دادی مانا داغی هدایت نورم زیده گی پی هدایت دیز هدایت نورم زیده گی زید بکی هدایت دادی ما تاهم تقوام اوار بکی دیتا تقوام دادی نور پرزگاری باب کلنا پیدا کی فحل ینظرون الا الساعت پس دی انتظار نکی مگر دا قیامت دا واستخویر انتا تیوم بغتا چراشدی تناسا پا دا قیمت تاریخ دا چرے تاریخ معلوم نرے چکل راجی کلن راجی انناسا پراش اگر چنکی معلوم دی فقد جا اشراتو پس یقنن دا گلنی علامی دی اشرات علامات دی پانا لهم ازا جاتم ذکرام پس کمزی بایدیل کمزینا بایدیل را کل چراش قیامت دی تنسیت تا خستل بیبر کمزینا نسیت قبل فعلمنه لا اله الا الله واستغفر لزنبک وللمومنین والمومنات مخی سر مناسبت داو قبولیت دی جهاد دا موقوب دی پا توحید بانیم چې موحد انستا جهاد بقبلی او عقیده ری برابری چه عقیده ری گنده اینو جهاد دینا قبلی دارنگی کلا چه دا تپریه دا پا مخی بانی کلا چه دا تامالو مکلا چه مدار دا سعاده تاغا توحید دیم دا بلاغ بانی مضبوط شا او کلک شا پی فعلم انه لا اله الا اللہ دا دین علماوی چا علم دا توحید دا ضروری دی اول دا ازده کول غواری دا پر ازده پین سنان بانی تا علم پس پویشا انه لا اله الا اللہ چشان داره چنشتره لائق دا عبادت او حق دار دا عبادت الا اللہ سوا دا اللہ نام واستغفر لذنبک او بکن غوار دا پار دا گناستان بار بار دا رازی چې نبی علیہ الصلات والسلام ګناه نه کړی لیکن دلته مراد دا چې تر دې امت د ګناهونو لپاره استغفار غواړم یا کوم بوچ بتاوان نازیر دعوت د وجنان دا غیر لپاره استغفار غواړم وللمؤمنین او د مؤمنان لپاره والمؤمنات او د مؤمنانو خزر لپاره والله يعلم متقلبكم الله پی پزیر گرد الاستاس ومسواكم او پزیر اوسی الاستاسی ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورا دی زین اوست دویان بعد آخر پوری او دی که زجر دی منافقین تا پاقال داغی و پاقال داغی او اوصاب قبیها داغ ذکر کی اتا دا تلس بے ترغیب دی قتال تا دوی دیش و پینز دیش او تصید پی دنیا ذکر کی شپک دیش آخر کی ترغیب دی انفاق تا تا دیش دا زجر دی ویقول الذین آمنوا او یا کسان چې ایمان راوړل دی لولا نزلت معنا په خلی ایمان راوړل حقیقت کې ایمان پکې نشته لولا نزلت سورۃ ولنازل ولیکي یو سورۃ ولنازل یو سورۃ سمانا ده چې مشتمل وي په څه شی باندې په حکم د قتال باندې پیدا نزلت سورۃ پس کلا چرا نازل شیو صورتا دی داوی لیکن کلا چو صورت نازل شی وزک محکمتن محکمان محکم مانا سرا پوخ مضمون والا یادارا چند منسوخ کی وزک را پی القتال و ذکر قلش بائی که دی جنگ حکمان القتال مانا سال امر بالقتال او حکم القتال رایت الذین فی قلوبهم نو تبینی پزن دا کسانو کی مرضون چی مدینی بتا کسان پی قلوبهم مرضون چی بزنون دای کی مرض دیان زورون ایلیکا گوری بتا تنظر المغشی علی من المات پشاند قتل دا چا چی بیوشرا غریب آئی بانی دمر دا سی بر تا گوری سترگی بر گرد پشان ناڑی راڑی لکا مر چی ولی قتال پیخنه لگی جنگ پیخنه لگی دا اللہ ری دین دا پارا جیحاد نشکو ولی نظر المخشی گوری با تا تبشان تا دا قتلو دا آچا چی بیوشی را گلی پایوانی من الموتی دا مرگ نا اللہ رب رزت توی پاولا لهم نحلاکت دی دلران شغر مادی دا داولا نقص لشو ایلا فمانا را قرب من اللہ رب العزت بدا سرے نزدی کی حلاکت تا نشا پوری وی دارنگی پمانا دوی سرے دے حلاکت دیر دیر پار مقصد داولا لهم یاد دیر سر سرے لگی ایمانا چا اولا لهم تو د دیو د پارا بهتر داوش تابیداری کړی و بهتر اول دا تواتو و قول معروف پکار د دینار من لو دارنګي دا قول معروف یا ناکام من دا د دی jihad نشکم ده خبر موضوع ده ماسه خیر الله من ترک الجهاد دا غورو دیره پارا پری خودل دا جیحاد نا پایزا عظم اللہ مر نکل چه مضبوش حکم دا قتال پلاو صدق اللہ نکچی ردی رشتے کلی وید اللہ سرا رشتے والے کلی وید اللہ وزد اللہ سرا لکان خیر اللہ امنو داکار وید دیر غورو دیره پارا جنگ لخود لل لیکن اخلاص بکنو دیر وینا صدق اللہ وی مقصد داره چې دیو په جنگ کې اخلاص پیدا کړی او دارنګي د الله د رضا لپاره jihad کولم لکان خیر الله دا کار به غوړوي ډیر پاران ایو منافق مل کې دا ډیر مړي ما کړیو اخر کې ویل زره غیرت قوم دې وای نه جنگیو په حال سه تمه تولتم تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم نقین نزی تاسی کو گرزی دیم او مخمارو انتوب شدو پی لرنیچ پساد بکوی پزمکی و تو قطعو ارحامکم و پریکوی بخپل والی خپلیم عام ارحام دا مسلمانان سر بتاسلی رحمه پریکوی یا خاصی خپلی اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم وعمى ابصارهم. دا خلق دے چې بلانت کړی دی الله تعالی فاصمهم پس کانی کړی دی دی وعمى ابصارهم وړاندې کړی دی سترګې دی. دلته دوا ذکر کړي یو دا نه پاسمم بلوا ما سرم دا غوګونه ذکر کړي کله داسي چې سړي غوګونه کټ یو اوریدل کوي نو دلته مراد دا ښکارن کړي اگر چې غټ غټ غوګونه شي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. آیا دې سوچنه کوي په قران کې یا کو بزنه دیوانه خلقونه دي ام به معنی بل بلکې په زلونو دیوانه شه دي نه خلقونه دي او دا استعاره ده حاصل دارې چې دازلې ده د کور په شان ترې خلق برده ګرځي هدایت ورته نشوړتله لکه څنګه چې کور ته خلق پیو دارن کېدن نه سړی نشوړ نه وته. ان الذين تدعوا على ادبارهم قنا كسان چور دي نشا غن خپلواني بعد ما تبين لهم الهدى فزعنا شكرش دي تهدايت دا ټول زواجر دي ات الشيطان سول لهم شيطان دول خستګره دي تا څه شي ورته سکلي عمل نر دي وامل لهم او مهلت ور کړی دي تا سمانا شيطان دي امید نو د کړی چیزا کیگی با کلا باو شیزا ذالک بی انہو قالو للذین کریو دار دی وجن چیقنن قالو للذین دویا کسان تا کریو چی بدگرنی کریو ما نظر اللہ چی بدگرنی دیا چرا لگلی دی اللہ تعالی سنتیو کم پی بازی لامر چی تعاد باو کو تا بیداری باو کم انگستاس پی بازی کارونو کی څنګه تابعداري په خلاف د نبی رسول الله دا خلاف یارا چې تا دا نه په خلاف کو jihad د وسره نجوم والله يعلم اسرارهم الله پويږي په پټو خبرو کول ور دیوانه الله په پويږي فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. دا تخویب ورکی دا حال دزن کدن نصب ای حال دزن اکلا چی روح اقلی دین ملائکی یضربون وجوهم نوائی با مخونا دیواد بارا و ما شاگانی ردی مالا سرنگی وی حال دزن برزخ یا جهنم کی ذالک بی انہم اتبعو ما اسخط اللہ و کریحو رزوانہو پا احبت آمالہم. مانا دا شاگان چولا و یود بارولا و دوبری دار و سر وجنا دا پا دی وجه چی اقنان دیو اتباو ما اسخط اللہ تابیداری کرد آش خپا کرد واللہ تعالی چاو سر شیرک دی او دارنگی بل شیر پریخودل دی جیحاد پا دی اللہ خپا کی سوک جی جیحاد پریدی او شیرک کی وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَبَغَضَ دِي رَضَا اللَّهِ تَعَالَى فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَبَرَّبَتْ كُلِّي أَعْمَالُ نَرْدِي حاصل دارے شرک و جخار اعمال بربادی لیکن جہاد چه داغے دنه کول په جوانم اعمال انسان بربادی ور کافر و بغریب وش درس نه بدی وبس نامالی برباد. ام حسب الذين في قلوبهم مرض اي گمان کیا کسان چې بزنه دي کې مرض دي الله يخرج الله اغوانهم چې چیرې بارونه باسي الله تعالی کینه دي دي کینه د چا سره مؤمنانس چې دا بارونه باسي بلکې الله یې روباس ولو نشاء لاريناكم فلعرفتم بسيماهم او کچیر منگو غرنو خام خواب درو که و تاتان دی بتاتا وخیم مانا پت علامات دری لا رینا کون پلا عربتا هم نتا پی جندیری بیدائی پلا عرب تا منسو یعنی اپٹی علامات بمونگتا در دی خودی نویم نبی علیہ السلام تر منافقین علامات خودلشی و اکنه و طول سید آره چه ارتنو خودلشی دا منافقین ارتنو خودلشی البته بعضی علامات ارت اللہ خودی نویم داغین او آغا معلومی دل خوهر تیم کنا کل کل واب کی آغاو ولو نشاو لارینا کون پل عرب تا هم بی سیما هم او کوچیر من گوغالو نو خام خواب درو که دوی تا تا نو تا با پی جندیلی ویده دده پا علاماتو هم دده چکم علامات دی سمانا دا یو داره مانا اللہ رب ازد بدر خودر ویتا سب بی اشخاصی هم و آیانی هم ولیکن لم یقل تعالی اللہ بتا تا دا شخصا در خودر ویده داغی ذاتون بدر خودر ویده چه دا منافق ده دا منافق ده لیکن اللہ دانک پی جمعی المنافقین پر طول منافقینو کی وری پردر اچھی پاگی بانی اللہ رب العزت دا عادت نرے چھ دا سیو کی ولی چھ اللہ رب العزت دا خلق و رازو نزان تا آغا سپار لی دی چھ اللہ رب العزت دے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حودر اچھا بازی علامات داگی چھ داگی نیو دا دلت ذکر کئی دا تفسیر ابن کثیر کرے دا خبرہ ولا تعرفنهم دا اوس یو علامت ذکر کی یو خاص علامہ او خام خامتو پی جن دی لرا پی لحن القول پاچا لا کو خبرو کی خبرو کی چالا کی مومن چیز سادی دی کی چالا کی ری رہی واللہ یعلم اعمالکم اللہ پی گی پاملن استاسبانے ولنبلونكم خام خائق من امتحان کو تاسبانی حتی نا لما مجاہدین تردی چھ منگا جدا کم مجاہدین منکم استاسنا و صابرین و صبر کون کی ونبلو اخبارکم و خاربکو خبرون استاسی ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ دا آیت پہ حق دا کافی روکے یقین نا کسان چې ګبرې کړی دی وسدو عن سبیل الله واړو اړول کې د لار د الله تعالی نه وشاق الرسول او خلاف کې د پیغمبر من بعد ما تبین لهم الهدى پس دا نه چې واضح شو دی ته هدایت لن یضر الله شیئا چیرې ضرر نه شي رسولی الله ته څه شی وسیبت اعمالهم او زر دا چې برباد به کې عملونه دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم یا کسانو چې ایمان راوړی دی تابعداري وکړئ د الله او د رسول او مه بربادوئ مه باطلوئ اعمال خپلان مه بربادوئ په څه سره په شرک او دارنګې په مخالفت د الله او د رسول سره ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا كفار فلن يغفر الله لهم يقينا كسان چې ګبرې کړې ده دا آیتونه مخید کافر او د منافقینو مبارک چې اعمال برباد دا مبتدعين مبارک دا اصلو دې ځای په مبارک او د مبتدعين ان الذين كفروا يقينا كسان چې ګبرې کړې ده وسدوا عن سبيل الله واولى كيد لارد الله تعالى ثم ماتوا بمرشلو وهم كفار ودي كافرون فلن يغفر الله لهم فسيجري ببخششونه كيد الله تعالى خلق كيد الله لارد نه بن كلي اړه ولي الله ورته چيري مافي نه کوي دي دا ورکه ډير خلق دا عیسائی والا دو اللہ دلاری ناڑی سوسند جہاد نا کوشش پایبانی کئی او چو بیانر بینی سیوڑ نی او دارنگی سزا گانی ور کئی نا اللہ رب عزت داس خلکو تا بیما پی نکئی ازا جرد آیات کی اصل کی پلا تہنو و تدعوی لسلم پس سستی مکوئی او مرا بلی سلنی کولو تا پلا تهینو مانسرا بوز دنی مکویم او دارنگی خلقو تا دعوت مور کوي د صلحیم حاصل دارے پایات کس شے کی امر کئی مومنانو تا پپرے خودلو دا سستی تقاصل سرا او دارنگی تشجیع ورکی جہاد حاصل دارے چھ کافیرو تا با دعوت نورکی چرازا کینو مذاکراتو کو آغا دعوت در کینو بیا مشکل نہیں پلا تا ہنو پس سستی مکوی وطا دعو الی السلمی او مرا بلی سلی کولو تا وانتم الاعلون تاسو اللڑی ویم حاصل دارے چھتا با دعوت نور کے او کل امام مصلحتو گو وگنی نبیہ مشکل نشت چھ ضرورتی وانتم الاعلون تاسو چھتے ویم حاصل دارے چھ دا سنی تا پخپل دعوت ورکو اللہ خوی اسپک کار دے او تاس خوردی روچت مقام علای وی داس کارم کوئی فانتم العالم واللہ معکم اللہ استاثر دے ولن یترکم اعمالکم اچیر با نمگڑی نکی اعمال استاسی کم بنکی استاسی اعمال اللہ رب عزت استاسی مل گرے رے نو اعمالم نکم یو نی خرابیم انما الحیات الدنیا لعب و لهن یقینا جند دنیا دالو بری او ٹوک دی و ان تؤمنوا کو تاس ایمان راوڑی و تتقو تقوا کی یوتیکم اجورکم در بکی تاس تا مزدور استاسی ولا یسألکم اعمالکم او نو غواړی الله استاسونه مالونه استاسی حاصل دار الله تاس لرا مکلف کلی په انفاق او دارنگی په توحید باندې دا انفاق توحید بانے اللہ مکلب کلی ہوئے او دا رنگی انفاق او دا غید پارا توحید او آغا دونا نے دے چتا تھا آغا مشکلی او نغوڑی اللہ استاس نمالو نستاس اٹھولان لگ دا نغوڑی چلنگی لگی اس سر پرس سلو اختما رو پیدا دا رنگی کلوی لسما کلو سلو اختما پچاکی لسما را چاکی سلو اختما را ایسالکموها پیحبکم تبخلو ویخرج اضغانکم کچری وارستا سنا پیحبکم او زور واچی بتاسبانی تبخلو نبخل ووکین ویخرج اضغانکم مانت بخل بوکی تاس ویخرج اضغانکم او رو بباسی کنیستا سن قلعی دروانی زور کی چرا ورکی خامخا او دے کے حکمت ذکر شو چا اللہ رب انزستا سنا ٹول مال نگواری دا پا دا دیر پارچتا شرمیندنش مانا لگ دا نگواری والی کو دیر دا نمو گواری ٹول دا نگواری نبیا با بخل وکی آغا با خکارش دارنگی کنی با خکارش نا اللہ رب عزت مہربان دے اخپل و بندگانو بانی دانو کی چا داغی بخل وکی نخکارک ها انتم ها اولائی تدعونا لتنفقو پی سبیل اللہ خبردار تاسو خلقو رب ها اولائی خبردار مانا ها انتم ها اولائی خبر تاسو خلقو تدعونا لتنفقو رب الکی در پارچ خرچو گئی پی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کے فمنکم من یبخل بعض استاسنا سوگ دی چھ بخل کئی ومن یبخل او سوک جو بخلو کی با انما یبخلو عن نفسی پس اقنن دے بخل کی دے تاوان خبل زان دے پارا دے تاوان دے بخل پو وجر دے تاوان کی واللہ الغنی او اللہ رب عزت دے بے پرواز تایل شو عزت دے اللہ غنی دے ستاسو دے معلون وانتم الفقراء تاسو بقیرانی ویان سنگ پخیران وی سواب تا محتاج ہوئی و این تتولاو کچی دیو گرزی تاس یستب دین قوم غیرکم نو بدل کی برا ول یو قوم غیر ستاسنا سم ملائی کونو امثالکم بی بنی شان ستاسی اللہ رب عزت بنور روری او دارنگی بستاو شان تنی آغا و مخلصین مجاہدین یستب دین قوم صورت کی امتیازات تقابل ما بین صفات د مؤمنین او د مشرکانو کی او بیان د علالو ډیر لپاره د جهاد په دې صورت او سابقه به هر منافقینو